نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نمی پارے کا رکوع نمبر 18 ہے جو آیت نمبر 29 سے 37 تک ہے. رکوع نمبر 18 آیت نمبر 29-37 سورة الانفال. پہلے لفظی ترجمہ لکھتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا، اگر تم ڈرو گے. اللہ اللہ سے یجعل لکم، وہ بنا دے گا تمہارے لیے، فرقانا کسوٹی، حق اور باطل کو پرکھنے کی چیز. ویکفرنکم، اور وہ دور کرے گا تم سے سیئاتکم، تمہاری برائیاں. ویغفر لکم، اور وہ بخش دے گا تم کو. والله، اور اللہ تعالی، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے. فإذ، اور جب، یمکرو بکا، چالیں چل رہے تھے تیرے ساتھ، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لیثبتوکا، تاکہ قید کر لیں تجھ کو، او یقتلوک، یا قتل کر لیں تجھ کو، او یخرجوک، یا نکال دیں تجھ کو. ویمکرون، اور وہ چالیں چل رہے تھے. ویمکر اللہ، اور تدبیر کر رہا تھا اللہ. واللہ، اور اللہ تعالی، خیر الماکرین، سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. وَإِذَا تُتْلَى، اور جب پڑھی جاتی ہیں، عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا، ان پر ہماری آیتیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، قد سمعنا، تحقیق ہم نے سن لیا، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا، یقینا ہم کہہ سکتے ہیں، مثل هذا، ماند اس کے، ان هذا، نہیں ہے یہ، إلا مگر، اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں پہلوں کی. وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے کہا، اللهم، اے اللہ، ان کانا، اگر ہے، هذا، یہ، هو الحق، وہی حق، من اندکا، تیرے پاس سے، فامطر علینا، تو برسا ہم پر، حجارت من السماء، پتھر آسمان سے، اویتنا، یا لے آ ہمارے پاس، بیعذاب علیم، عذاب دردناک. وما كان الله، اور نہیں ہے اللہ تعالی، ليعذبهم، کہ وہ عذاب دے ان کو، وانت فيهم، اور آپ ان میں موجود ہیں، وما كان، اور نہیں ہے. الله الله تعالى معذبهم عذاب دینے والا ان کو وهم يستغفرون اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہوں وما لهم اور کیا ہے ان کو اللہ کہنا يعذبهم الله عذاب دے گا ان کو اللہ تعالی وهم حالانکہ وہ يصدون روکتے ہیں عن المسجد الحرام مسجد حرام سے وما كانوا حالانکہ نہیں ہے وہ اولیاءہ اس کے اولیاء یعنی متولی ٹیک کیئر کرنے والے ان اولیاءہ نہیں اس کے متولی الا المتقون مگر تقوی والے ولیکن اور لیکن اکثرهم اکثر ان میں سے لا يعلمون نہیں علم رکھتے وما كان اور نہ تھی صلاتهم ان کی نماز عند البيت اس گھر کے پاس الا مكاء مگر سیٹیاں وتصدیا اور تالی بجانا فذوق العذاب پس چکھو عذاب بما كنتم بوجہ اس کے جو تھے تم تکفرون تم کفر کرتے ان الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں اموالهم اپنے مالوں کو ليصدوا عن سبيل الله تاکہ وہ روکیں اللہ کے راستے سے فسينفقونها پس ان قریب وہ خرچ کریں گے اس کو ثم تکونو پھر ہو جائے گا علیہم حسرتن ان پر حسرت کا سبب ثم یغلبون پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا الى جہنم طرف جہنم کے یخشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے لیمیز اللہ تاکہ الگ کر دے اللہ یعنی ممتاز کر دے نمایاں کر دے الخبیث ناپاک کو من الطیب پاک سے ويجعل الخبیث اور کر دے ناپاک کو بعده اس کے باس کو علی بعد اوپر باس کے فیرکمہ پھر جمع کر دے اس کو جمیعا سارے کا سارا فَيَجْعَلَهُ پھر ڈال دے اس کو فی جہنم جہنم میں اولئک یہی لوگ هم الخاسرون وہ جو خسارہ پانے والے ہیں بس جی